دا یو کلو یا دو کلو خرچی گیو مارو دا یو کلو دو کلو چی نزائی کی کنن دا زمان تاوان نی چی دا نی بیدل نو پا دی بمی روپای دو آغستی تاوان دی پی کتا پار صورت کی خرچی گی نم تاوان دی اکن خرچی گیم تاوان دی خوچی خرچی نو تاوان بمی کم شی. امام شافعی رحمه اللہ تعالی وی دا قرآن دا دی ایت پا مطلب آلی پوشم العصر ان الانسان لفی خسر بند تاوانی دی کدی خکی دی ام تاوانی دی او کبت کی ام تاوانی دی خو پا خو کی تاوان کم دی گٹ زیادہ دا اپا بڑو کی تاوان دی او تاوان دی گٹ نیش دی زکر وخی پی لگی کن او ختمی کی پا مخبان دی دیو جنا ادایت مطلب بانی پوشم نم دا معنی ذکر کی قرآن امان اللغو موردون دا هر بے فائدے کارنا پا دین کی او یاد ضروری نہ پہ دنیا کی قول و کفل جنہ مخرہ ان کی ہمیشہ اللہ والذین ہم لزکاة فاعلون ابو بکر صدیق جب نیولو مروڑا لائے جب اخپلا مروڑا لائے چاہو تویس صدیق وی سکار کئے وی حاضح اللتی اوردتن المحالک دا جب ما تباہی تغردی زمین غلشا غلشا ادا غلی کی گی نا سوئی نو که تاوان نی خود فیدی خوب که تکلو نی ویلی شکنه نو فیدی خبر پکار دا امام بو نیفا مهر قول الحق و الا فسکت خوایا یا چپشا خوای الخری پختانوی خوای الخری دا نوی الساری نشتی نوی العام نوی مکی خوای الخری لی چه خوای الخری کنه خو چه خوای النی نو دا نوی الساری بیا نشتی مبا خبر دا خمی وای غلی کینا ذکر یوم با خبرتا کئی اعمال ناغی پسی با بل رازی یغی پسی با بل رازی یغی پسی با بل رازی اعمال چی صدی اقوال دا طول معدات تی بل تلار سمی نو یو تکی موا نو دویم تا بایی ضرورت نپیخی ها چی دی فایده دا بکی مندوب دی کمان کم نو وای بیا پی خلو منسا بیا وای ها چوک چی دلغوینا بیا روجه که سبحان اللہ پیغمبر علیہ السلام من لم يدع قول الزور والعمل بی فلیس للہ حاجت ان يدع طعامه وشرابه سوک چی غلط خبری او پا غلط خبر و عمل یعنی وگی خودل پری نیدی نددو روڑی نخوڑلو بنسکولو تد اللہ جت نشنی اللہ سخو روڑی کم ندا اللہ سخو بکمی دی اچھای کم ندی چکنی دا پری خونو اللہ تا تا فیدہ و رسیدالا بیت المال کسا جمع پاتے شولا ایچ ضرورت تا نشتے دے اول دا روڑی خوری کلا کما کما خونو خوری او چی روجہ نی نو سارو خوری ما خامو خوری نو دو روڑی خوری چی مغرد روڑ سارا نو سالور روڑی خوری دریو خوری سالور خوری نو چی روجہ دا وینو خورا نو ما خامش پک کتا کی اسی بای زیاد نزیاد سالور خوری نو چی روجہ دا نو ما خامش پک خوری نو میں روزہ بھی نیول وکا نا استاد روزی نیول لسا پیدا شولا لیس اللہ حاجا طول عرض بے فیدی ہوئی دل اور طول عرض دروغ وائل غیبت کول آیا بل تقوا کی خود خلوی وازہ کری اصاری تو کوک کری چی خبرتی نا چرتارتا ونشو تر ازی اے خلوی تو اصطر گی نی نیمی دزی نیمی طولی نیش بیرتا کولے لیس اللہ حاجا انتو انیتا طعام و شراب الصوم جنہ ما لم یخرقها روجہ جہنم تا دیوال لے دے جہنم نا ڈال لے و شر دا دے لم یخرقها چہ دا ڈال دے شلو لے دے چہ ڈالے اوشنو سورے کو نبیا پا کی چاکوم نے نوزی تورو پا کیوں جی گٹا پا کیوں لگی ما لم یخرقها چہ سو شلو لے نی دا روجہ نیون لا اور طولر لی جا دے اگر ڈال شلی اگر مات کو پزانی نورم تراوستو نو دادا دا کلاو نصف ایدا پا کار دا کنه چه خلوص روم بند کی نبویم ایس نویم خوم نویم خران نویلی که یوی بند سر خبر بند کو بید آو یاد نانا ما لم یخریقا عنی اللغوی موردون دی بی فیدو خبرنا میشهی مقراون کی ابی اخاز زنانا دا خود که دو یو دیشوی نیو با دخپلین گرس پکوی و بلا با دخپلین گرس پکوی یا بخو یو د خپل خواخي بيزتي بیان یا بل د خپل خواخي بيزتي یو بچ خواري ته خصوص منه زماغه خود سي نه خالص اس پي رماتول کوي اوا دي طرف تاړم شي نو څه فائدہ مو کولا غیبت سی گناہ دے ناروا و حرام ابیا پروجہ کے رمضان مبارک کی خدا کنا چی سوائی نو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ زنانا زی جا رکوی چی دی سر سبحان اللہ لا الہ الا اللہ وی تمر فیدہ دا لو خینجی گنٹنی و پاگی کی لگی او دا گنٹنی و پا ذکر کیو لگی لا الہ الا اللہ الحمدللہ لا حول ولا قوة ضرور کینجی و ذکر کی ور بولے پخلے کے اور ذکر کئی د قرآن آیات یاد کئی آیات تو یاد بے غز ہوتی فارغ وقت کی بل آیات یاد کی اچھی بیا دکار کی بیا غیر ہوتی بیا بے فائدے خبری راشی بیا بنا راضی کہنا دکاندار دے اٹی مار دے ناستے بے فائدے خبری کئی نہ چرا بے فائدے پہ خبر پڑے مانے اللہ اللہ اللہ ہوگی ابا تنگن بھی ہم خرچی گی یا نہ پالی گی اگر چیزوں نے چی راوڑی جب اردو پر آتا اسخا بھی ہم خرچی کابل طرف تھی ہو جا رہا استرگی پٹی کہ وہ چکنی دا وہ چکنی دا خام چیو خون باب کی یار جی چکنے کے اڑو تو خوان نہ ہوئی بے بابیا پتی پونی چیزیں گول رہا تھا دورا پسی نہ آگا کوئی پاور سورت تخلی سڑیا نے سو ضرورت ہے جتنے بے پہ تو اللہ اللہ ہوا اغول پہ خرتا ہوا اب اخلی بچ کی دن کی ایماندار چاہے وہ جد دا پاکے اور دا دا پاکے کر کروں کی ہمیشہ لزکات لتطہیر القلب فاعلون ما يفعلون لأجل أن يزكيهم الله أو ليزكوا أنفسهم امام راغب رحمه الله تعالى أو ليزكوا أنفسهم هم للزكاة فاعلون وهذه بجكيدون كيمان دار جدا نفس دزلو ادى نفس دپا قولو كارون قول كيميشا سچ كينو دسي كي چمي پو زرپا كيگي استغفار کے استغفر اللہ استغفر اللہ نور ٹکین اور داخل ہے کہ استغفر اللہ استغفر اللہ واستغفر اللہ خطا غضب دار استغفر اللہ وہ دیو کی تجویز کی دغین عین جوڑ کی نخیری کی جانتا استغفر اللہ من اللہ ما ذلیلہ کا اللہ ما ذلیلہ کا اللہ ما ذلیلہ خدا دی ذلیلہ کا چن زدا کن دغین اور دعین فرق نہ کولے پختو کی کہ نو غٹ وای عاق نو وای او در عین پا دے بانی غین نوی اچھ پہ استغفار کی شنال تک غین شروع کی استغفر اللہ تعالی خد از رد اخلاص حلق کی حروف حلقی دیکھا نا نکاتی نروباسی استغفر اللہ تعالی ربی من کل زنب دلتا جماعت کی خطاوی نخ کی پخوا موتو یا ٹکی تاس خطاوی ازان تا خیرے کر استازو تا خطاوی مقتدیانو خطاوی میں خطاو آئے کنا یہ سنگ خطاوی ورہ خبر کتی چنجی گوری زمان استغفر اللہ تعالی میں استغفار مانا خیری کو لانتا فکانو کا انف اللیث لا شم مرغمن ولا نال قط الصید الا تعفر حماسی شاعر ہوئی کانو کا انف اللیث لا شم مرغمن ولا نال قط الصید الا تعفر کار سی نخری سوچی رخ کلی ری پخاورو که دا اخپل غطوال سرگن کی اخپل تکبر پخاورو که را کگی تعفرا نو اغام خطاوی و اولی صحیح که او بیا کم نکم دا خواه کن استغفر الله استغفر الله استغفر الله لزکاة فاعلون زمانا ذکر کم مکه معظمه که پی اتفاق دا مفسرینو اتفاق دا مورخینو باندی زکات ورکړه شی نه دی دی مسله کې اتفاق دی یو دویم دی مسله باندې اتفاق دی چې مکه معظمه کې نصابونه نه دي مقرر شي نصابونه مدینه کې مقرر شي نصب مقرر دل او د زکات ورکول په مدینه کې راغلی بعد الهجره درېم یو مسله چې هغه کې اختلاف دی فرض زکات مدینه مکه معظمه کې او کنو ځنی علما د ظاهر د قران نه دلیل نسی قرآن ویلی دی نصف تاویل که چی تذکیت القلب وی زکات فرض ہو او د زکات نصابونه نو یعنی بنده بانی ورکول مقرر کړو چې تاسو شی ورکاو خیراتی بس پیسې دې سره دا غینه خیراتی ورکا ډوړه دا غینه خیراتی ورکا جامه دا غینه خیراتی ورکا نصابونه نو مقرر شي او زکات او عقیده د فرضیت د زکات په وا لکه عقیده د کلمې او دا په ضرورو ادا شوی ندی نو دا خبره کې اختلاف شته خو په ادا کې نشته او دلته قران فاعلین ذکر کوي دا مسله ده کنه تطهیر القلب واوی چې فرجونو په لوی حفاظت کوي انکی حافظون لفروجهم لفروج زکه مخکې کړی دی چې دا مخکې اعمال اکثر د خلکو نه کی نظر خبری زړه کې تو سودا خو ایماندار کراغلی چې د دغه دواعی سره بیا د فروج حفاظت کوي بیا هم اسباب شته او دوائی موجود دی لیکن بیاوم حفاظت کی زن بالکل محفوظ ساتھی یوسف زن سنگ بچ کر طول اسباب و دوائی موجود ہو کرا پدی در پاس زن بچ کرے دی آغا دی لی فروجین چی دی فروجین اقپلو یہ حفاظت کی ان کی ہمیشہ او دائی دیل ان ذکر کر چی حفاظت دا فرج با آل رازی چی داغی چی کم دوائی و اسباب دی اگر طول و نظان ساتھی نظر و نلگائی قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم نظر تیس ساتن حفاظت بوشی قل للمؤمنات يغضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن گوری دی نہ چاہتا نہ چن گوری نے حفاظت دے فرجن بوشی قتل رال نقشہ زڑتا کوزا شوا زڑتا کوزا شوا نوز پا پخپل کٹ کم لاسے از سوچ بدا بل دے کئی مین پاگی ما چی بندی دملائی پخوانے قصہ دا مین پاگی ما چی بندی دم بیا بو چی بندی دملائی نو بیا با دی تصور دا غیر دی ام لزکاة فاعلون آغا دی ام لفروجهم حافظون چی فرجن اقبل حفاظت کرن کی امیشا این اسباب و دعائی دا غیر نکی نو وجی دی نو گوری بید اخبر خودنا الا علی ازواجهم مقتصرین علی ازواجهم لیکن حفاظت نہیں کہ ان کی گزارہ کہ ان کی پخبر کور والا بانی یا بین زبان دے یا علی پا مانا زمین الا علی ازواجهم الا من ازواجهم یا جملہ دا حالا الا علی ازواجهم الا حال کونہم قوامین علی ازواجهم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض قوام دے خدی تا نظر سا کئی خوری تا دا سا کاغا وگا خونو گوری دا سا بیزای نظر مرونو لگی چنک کسا کی خوبی طریقی نو لگردی دیلی علا ازواجهم نو دقل تا کی بیا دی خیال ساتی او ما ملکت ایمانم بیا وینزر خدمتگارا نو پدی بارکی دونی دی ملامت کریشی نو سوچی لٹن کئی دخ بستی ورا ذالک علا عوض دینا نو دغ خلق خاص دغ دی جاتی که ان کی دو زیونی ذکر رکنا د ضرورت و ده تقاضی پا بنیاد بانی دو زیونی ذکر رکنا حدیث کی تفسیر دے رسول علیہ السلامی تفسیر کرے دے خضا نمومی زن زوانان شکایت کرے ہو چی زوانی دے خضا نمومی یا رسول اللہ کتی اجازہ کئی نو مونگا زان خسیان کو نا مرد کو پیغمبر السلام وی نا دا شنا رو ججی نسی فا انہو لہو وی جاون دا جو دو دو پارا دو قوت کمی دل لی طاقت کمی دل لی حدی نوی خولی یو نسا اللہ سنسا نا خونسا نسا چو پیزان پوش چو زما وجود کی اگا غلط اثر چو با پیدا کی دا ختم شیده بس کا بیا دا سی خیالت پیدا شو بیا شو رو کن او که خزا مندلا نو بلا لار انده خود ده نو یا نیکا ده یا خپل مملوک وین زده که دغا نی او بیا مجبورو نو بیا روجه نیولی نو درم زنده خود ده استمنا بالید استمنا بالفکر بالتصور یا داشان تا قوت ختمول و مصنوعی طرقو بانده دای نیدی خودی لی نروا کری دی دی طریقه باندی لیواتت دا عمال یا متعاب قول در روافظو او شیعگانو بانی نکاح موقت یا متعاب یا پا اجاره بانی غستل دا نشتے دین کی شیعہ وی یو ذل چی متعاو کرلا نو دا دا مقام دس شو لکہ دا حسن دو ذل متعاو کرلا درجہ دمرو شو لکہ دا حسین دری ذل متعاو کرلا درجہ دمرو شو لکہ علی سالور ذل متعاو کرلا دمرو سوابیو گٹ لکہ دا پیغمبر معاذ اللہ او ادار آواد او دیتے دین وی دی دی دا خمینی لور کتاب لکلے دے دا فرانس نے پی ایج ڈی کرلا تعلیمی سرٹیفکیٹ دا پار رسالے چی لکلے دا اغای دا متعی پا فوائد لکلے دا پا فوائد دا متعی باندے حقیقت دا متعی خمینی لور لکلے دا امام انقلاب چراول لے ہوئی انقلاب راوز اسلامی انقلاب دا شیعی انقلاب ہوئی اگر چی پا متعار سالے لکلے دا او پاگی بانے لچا سرٹیفکیٹ اجازہ اور کرے دا ناغی با چو پیرے متع کرے تم خیال لے دو بازی بے لس پیرے کری کنا سبحان اللہ دا سی بی باکی شروع شوی دا نو دا سی بی حیائی و بی باکی و بی غیرتو دا ایران پا جامعاتو کی جبری پی متع کرے جبری متع با کئیو او جنیتی اگر پارا ساتھ لی شریعت نہیں رہا لے فمانی بتغا ورہا دارک نو دین آخواج سوک طلب کئی دمستی وقت کلو نو دغا پلیتان هم خاص دغا پلیتان العادون دا دی پا الفلام زیادی که ان کی الفلام حرامی چوتو العادی دی عدوانی وکو زیادی وکو واقع سوک چی دا امانتونو او دو زموارو اخبرو دی خیال ساتون کی امانت دی انسانانو دی سوک امانت دا اللہ دی یعنی احکام او دا سنت زمواری و فرائز ہمیشہ رائے خیال ساتون کی پار وقت باندے واسو کی منظر اخبر حفاظت کی پابندی کی دغ خلق هم الوارثون خیالم دے مخ کی جملے طول اسمی دی کر گری دی دمانزم اصلا چرا لندل تکی ہوئی یحافظون قبر والا فعل راول لے آج چن منظر اخبر حفاظت کی جملہ فعلی دا داولی دل تک تجدد دے کنا موس کو یو ندی ادوانی دی اوراز نا ادوارز نی طول مرد آز دا طول مرد دے اپو طولو یو حافظون پابندی کی پار وقبانی ہر روز پار مقبانی استمرار سرد تجدد نا نوے نوے برا روانی پریدے بینا نو دا دی دا خلق هم الوارثون ام دا دی کامیاب ام دا دی اغسلون کی دا جنتونو آتو کیوا بخلی فرداز ادووی پاگی کیا میشا اولی ویلو قد افلح المؤمنون نو دو دنیا هم کامیاب اچھ دا نخی پکیتا ہے اپا آخرت هم کامیاب یرسون الفردوس اوم فیا خالدون ادووی پا فردوس کیا میشا جنتون کیا میشا یو سبق ختم شو او اگه کی اوصاف دا کمال ذکر کلا دویم سبق اثبات تا قیامت او دا غیر پارا لدلت العقلیہ اول ذربانی دلیل انفسی دو بندخ پل حال یقیناً پیدا کرده من بنده من سلالت من طین دو چانشوی اندی خطنا دو زمکی دو مخینا جبریل تیو الاشا دو زمکی نخور راولا آدم تی جورم علیه الصلاة والسلام جبریل راگه زمکی تی چلاس کهو دو زمکیو توی دا اللہ پو نمستان سوال کوم زمان دا سی سمولا چه سبا جهنم لدی دا سی سمولا چه سبا جهنم لدی نو جبریل علیہ السلام تا خدا پتا چه انسانان بس بد کی کنا اللہ ویلو کنا یفسد فیها و اسم کو دماغ فرشتو خود که ویلو چه پدی پو چه سبا جهنم لدی جبریل علیہ السلام دا اللہ دنم خاطر کو واپس اللہ وی صدی رکروی اللہ ستا دنم پناہ غفتلا نو ما پر اخواہ نو میکائیل تا یلارشا اسرافیل تا یلارشا دری وارو دا غشان تا واپس ازرائیل تا یلارشا راغه اپا غمکا بانی لاس کو چه لاسه که اغیوی دا اللہ پناه غارم یو ما قا اللہ زر علی گلم زر ما قا اللہ را علی گلم منگولی را طول را طول را زمکا علیمان دا تفسیر وی دا حدیث دا تا نیم و دا قرآن خلاف ندا دا شی زمکا را گون شو لکه دا غایب ملا چه لاس کی دی رای که گی طولو سرمین را گونشی نو در طول از مکه در مخ نه اغا سلاله را واغ استر اللہ سکی او اغای بیا خط اکرلا ابر در اللہ و او در غین آدم جو شو نو زمکه که خاصیتون مختلف و نو پا آدم و آدمیانو کی خاصیتونو مختلف دی. چاکی دا غرونو خاصیت تے کرارتیا، چاکی دا آوارو خاصیت تے نرمی، چاکی خواہش تے او چاکی بی خواہش تی دا. دا چا یو شن خوی دا چا بل شن دا، دا زمان کی اغا حالات دی آغا پا کی طرح سرگن شو. بیا دا هر بند دم آویلی مدارک وی دا قبر چی کم زی اللہ علم مقرر کرے دے دا غزی خور راول شو زر را او بو سر کمی دی دا پلار مور و بو پر رحیم که دا غا بو سر واچو لشی دا اولو واغی گلی شی دا چلی خوره دی دا اولو یو بر سر حل کی گی او بو او اولو او بو اولو خور را که او بو واچو زری اخلی نخلی کنه دا با یه دیسی روز که دو روزو که چه دیر و چشو و نظر بو پر را کگی لمدوال پکیتونو پا دما را کگی نو بیا با چه کتا گوی گاو پکی او بنی بیا با طول خطشی یو نو دا چلی خطرو دی که بده حالت شی نو چلی خطرو دنو پور تا علاقا مزغا بیا غزام لحم بیا غزام دی طریقی تو رسی من سلالتن سل شی اصلن وخکل سلالت چان شوی تا عرق تا خلاصه و نچور تا ویلے کی من طین یعنی دا خاتنا و بیا کمنگا دے نطفتن نصب یو دسے چلے دے گئے کمنگا قوری دل دا انسان نطفتن کمنگا دے یو سات کے قدری فی قرار مکین پٹکاوی دلو مضبوط دے مضبوط کی قرار فی مستقر مکین پزید پٹکارا مکین و مضبوط او بیا کمنگا ان نطفت علقتن اساد کے معیشی وینا رنگ بدل کی استحال راشی رنگ واری بیا کمنگا دا علقا مزغتن پوٹے فجعلن المزغت عظامن دا پوٹے کو بیا اڑکی اڑکی پیدا کو بیا واغندو اڑکو تا لحمن غوخا غوخا پیدا پاس راون بیا جور کو دے خلقن آخر پا جوڑولو بلبانی صورت بلبانی ساچ پکینو نیو شو صاحب کی واچر و شرس انسان دے خلق نہ خرچ سا نہیں یو حیثیت تے سا راغے نو بل حیثیت تے امام بو حنیفہ ہوئی اگئی دا چانا غصب کرے اگئی غصب کرا یو آیا دے چر کی تحقیق ہوئی بچی شو او دا بچی دے دینی دا داغ مالک ندی ولی دا خلق آخر دے دا چی غصب کرا یو شو او سا غول شو دے نو پا دبانی با جرم تاوان دا اگئی راجی دا بچی نرازی خلقنا آخر قرآن ویلی خلقنا آخر و تبارک اللہ و احسن الخالقین فی دا نتیجی و تفرید پارا دا نو پا دی خبر پوشی دا خاور نوبا نطفا ادو نطفین بیا علقا دا علقین مزغا دا مزغین عظام ادو عظام منکسون العظام ادو غین روسو بکی خلقنا آخر ساپکم انسان جوڑ شی دا برکتون خیرون دیولی دلو او بیا چی پیدا شو بیا تم را برکتونی دی پا مخراوان دی بیا وی آنا ولا غیری دا خو زما کار دی بیا وی نو بیا هم تاسو چونو کو نو خیرون آوا چول ارتکی اللہ تبارک اللہ جا بکل خیر و برکا خیر را اصر و فیدا اللہ خست جوڑو ان کے زم تو جوڑو ما تم تو جوڑو عیسیٰ علیہ السلام ام تو جوڑو نو دا جوڑولو زمانگا دا اللہ رب العالمین جوڑول برابری نیدی برابر تبارک اللہ حسن الخالقین بیا تاسو پاس دنیا لمیتون مریدون کی باید بیا تاسو پر روز قیامت پرتوکول شای ولقد خلقنا فوقکم دویم دلیل او دا دلیل الافاقی کمال قدرت دا اللہ رب العالمین بیانی یقینا جو کرمی پیدا کرمی نید پاس استا سنا وہ طرائق لاری دا گردد و فرشتو وما کننا ان الخلق آفغان حدیث کی رجی چلو رو کرتا دے اسمان کی خالی نشتے فرشتی دی بکیتا طرائق دا گو لاری دی کنا انیونگا دے خلقت نے غافلین خبرا چے جول مکڑو اوز بینو بے پروائیم اسم زمان پا نظر کی دی اسم زمان علم کی اول کی کما علم اپا دویم کی کمال قدرت دا اللہ رب کمال قدرت اول کی دویم کی کمال علم دا اللہ وانزلنا من السماء درم دلیل عقلی ورود پاس طرف نباران پیو اندازہ بانی نو وی سو وی او سو پاتی کو زمکہ کی امنگی پی ختم اول بانی اخام خواهی در لوی قدرت والا مانا صدا چی وای لزم زمکہ کی اپکت ننوزی ننوزی ننوزی بیتر او باس نبرو دی دام نکوم زمکی کی پاتکم او بیا پا خپل خپل بالا رو باندی روانی شی روانی پا مخبانی دی چینی تن روانی سلکه هو یا نابی ها فلار ختمو ما اینو ختمو ولشم دای تخویف کو د دلیل نتیجه پا یرا باندی راوستا لکه دا مخ کی دلیل نتیجه پا یرا راوستا انکم یوم القیام انکم بعد دای کلمیتون مرگ را روان دی او بیا پس قیامت تی دلتی میرا ذکر کرلا نو پیدا کو پدی اوبو بائی باغونا د کورو د کجورو د کورو تاسو لپاره کې فایف میوی دیری کثیرا دیری زنیتنا او زنیتنا تاسو خورایم زنی و بل ضرورت کرا والی خرچ کی هدیه داله چار ور کې خیراتی ور کې زنیتنا خورایم او پیدا کی الله پاک ایوانی شجرتن تخرج من طور سینا ونا جنس دی چی و پیدا کی یغوی د طور سینا پرقیدون کینا د تور علاقه پرقیدون کی د وونو بوټو په وجبان دی نو هغه علاقه کی دا پیدا کی زیتون خونان د دې اقسام دی کم چې شام علاقه کی پیدا کیږي قدرتی طور باندې هغه ډیر اعلی دی بیا خداغی نمونی ډیر شوس کاشت کی زراعت کری خلقو او فائدہ تن ډیر اخلي آل تک خودرو پیدا کیږي قدرتی او دی ډیر اعلی زمون غرون کیوں خونان پیدا کی نہایت کرڑ بے فائدے نرائے دانا او غیبانی پتھم دیر معمولی دے سودا اڑکے دے کلک اڑکے دے او اگر غٹ دانی دے انزر دانی نا غٹ دانی او پا غیبانی دا پاس پتھم دیر دے مربی تی جوڑی تیل کی نو باسی قسم قسم خوراکون تی نو پیدا کی او انت قدرتی دی توری سینا پرقیدن کے اخستا تور اگر لاکو کی دا زیدہ پا بو اللہ پیدا کی مصنوعی طور بانی چه دو بردر نواری دو پول نواری دو ترخم نا مخی تلار شی لعلی باغون دو زیتونو چه مختلی دور که لگی دلیو اغرانگ پراتی دی شر پراتی دی قصر معطلا و بئر معطلتن و قصر مشید اگه که سر نزدینی دی زنو زنو کی کارخانیم جوڑی کرده طول شر پراتی دی باغون شر دی لعلی نورون رو توخ کلیو دانی پیدا کری دی کار زما دی اللہ ہوئی تم بوتو بدون زرغنی تیل و سبغ اللہ کیرین ان گلے دا پار دا خورن کو سبغ فیل ما یسبغ بی ہی نوڑی چی پیرن کی گیا تیل دا خوراک دی مقوی شده خود چی سو کو سرادت نئی نزر کچا کئی چی سرادت شی نو علاجم دی ام مقوی غیزام دا خوراک سرا دوڑے سرا صبغ للآکرین ان گل رنگ ان کے دنوڑائی دا پارا دا خور ان کو اصول رم دلیل یقینا ستیسو تاسولا بڑنگرو کے لوی سباق سکو منگا تاستا داغنا چی دی پر خیٹو کے او تاسولا پاگی کی فیدی دی دیرے نسقیکم مما فی بطونی مما فی بطونی آ زنی داغنا چی خیٹو کی دی طولی تسکی ایو چا جسکا باولو ما یوکل لحمه طاہرون نو چه طاهر دی روشیه تیسکه کنا لاس که گرزاو جان سر چوک که گرد پیخور که و گوره دا پاک دی هی ماتی نو گوتو کن بل چوکی و دره گره دا پاک دی ماتی نو گوتو کن دلو تا خودی گوت نکای سکی نه او ایدا سکل دی ویدار چیزون رو طول پاک دی دا چه کم زنده سر چینزخی من پاکی دی انو یسالی چینزخی نیولی و تا پرشتوی که پاکی دی غیالا خلواده که دا میرا ولده آخرو لرکا خودی خوارکا نیوال لرکا بل پاکی تی نکا تکی بل پاکی او خود اخبر عملو که کن کارغانو که الغراب و لبقع اگه چه مره بانش نپتر علیمانوی در وادی دی علاقو که نشته اندوستان علاقو که چکم دیر نلالتا کشته اگه مردار نخوری مردار خوارن دی دانی خوری واقعی خوری فصلون که دیگی دی مسئله بان اختلاف جو شمولیان چه تارم شویاره بینویان اندوستان که دیرو چاوی روا دی چاوی ناروا دی مولانا گنگوزی رحمه الله تعالی در کارغون سو او دا ایزان سوک او تانگه که کین است او بگه دا کارغ حلال لی گردور دا کارغ حلال لی تا حرام مو گنانگاری گه پی خودی چو که گنو خرو دا کارغ حلال لی دا حلال لی دقی که گردور تانگه که نو بیا چو تعالی لو خو بیا وای کنه جام که زن سر واقلا بوتل که تینو گوت رو رویش دا بیچا دی دی غوادی یا دی دی بیدی دی دا پاکی دی او گوٹی که آسی پردی مسئله دا روادی نن روادی انتا خوروانه کرده دا اللہ بل روا کہ صرف دے اختلاف جوڑول دو پارا لائب راتا نزنی دی چنا ناغو تے چی الحقو بی زود من الابل فشربو منا دا غو خان رو لارشی دا زکاة دا بیت المال خان رو لارشی فشربو منا نو دا غی نوز کائی نو سمانه میچازی اس کائی وی اغو اس کلی ناغو خود اس کلی اغو تا پی مینه کشیو دا دیر زمانی نای سبین تکی نولی دلی اچی لارلو اپا سارو بانی بادی بادی ام لیکلو ناغو میچازیم چرا کلو نو میچازی اپای یوشان تو ادو یو زرد پا سارو نروارلو وی خوو اختر وجن غانی دی لوکلی جوار غانلی جوار لوکلی زناور دی جوارو پرود گرا دی اگر قولیلو نو بیای پا گتا بانی دا پاس غول کلی نو خورو غدانی پرتی دا خیر سر سر را را پلا دی چرا دا خوگوری دی جو شورو پیوکو رو قولی مال گیا پکی نو چولی مال گیا پکندا چولی مال گیا جیب کتا سر کر رہا کر لوکلی بول ہوں گی مال گیا بھائی پوری گونگڑی دا ہوا کچھ مال گیا سر دا مثال دے اللہ نا غولا کہتے وی خب پیدو غتارو غنی دیلو غتارو دی مچا دی بگیر اگلی ناو دوست کلی فشریبو من ابوالها والبانی آوی اگر اکرالا روز تراوین جور کرالا اگر اشربو من ابوالها والبانی من ابوالها والبانی نو حدیث کی اشربو من های ویلو روز که تاسو دا غینا نو دور اولا کہتل نو دست کلو شیطه اس که کنا از اگر دیر روز شوی پیس پینٹ که نوی دیلو روز کلو تو حارت ضرورت پارا دوا دا پارا ذل مسئلہ دا اقبر دے مانے یو دا دی دینی و نخ کول دے اختلاف دورور دا پارا ذل جدا خبر دا اگا مسئلہ کی باعث دے چی دا دا دوا دا پارا استعمال جائز دے وکا جائز ندے نسکہ تاسو دا غینا تخیرتو کی دی اتاسو لبکی فیدی نوری میڈیری دی نوری دیری سو فیدی دی نورو فیدو کی دا دا بار پی اولی جیوی پی کائی دا سنتا خرطائی غوخه خوری سرمنی پا کار رازی ویختی پا کار رازی او دکی پا کار رازی وازده پا کار رازی در طول وینه پا کار رازی اوش او وینه سر نور چیزونه گاڑی را کیا و اغینه خوراک جور کی چرگان لده فرانی چرگان لده خوراک در اغینه جور کی نو فایدو کی رازی کنه و علی ها و علی الفلک تو عملو انه اپا کشتو پا تارو بانه اپا کشتو تاسو بار کولشه دا فایده دی بکیتا نیل دیری صورت نحل کی وی وتحمل اثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغيه الا بشق الانفس استاس بار و سامانوری دسی کلو تا لم تكونوا بالغيه چنی رسیدن کیو تا لیکن پزان مردار ہو زان میں مردار کے سر سمان لبرسی بارے پا مخیر کنے دے اخر کارو پسی روز تی روان دے چکرو تا کئی بارے پی دا پاس خیر دے دا بار دوڑے شو اگر ایسی زیت او رسی روپے پیو آخری دا افاقی دلیل دلیل میں بیان کلو دو قسمہ یو الانفسی دا خپل بدننا دویم الافاقی دا بارنا افاقی کی اول علوی دویم نمبر انزل من السماء مان الجوی او دریم نمبر بانی فانشا لکم الارضی او پاگی کی انقلابونا شجرتن تخرج اصلورم نمبر بانی افاقی ذکر کے ان لکم فلن عامل عبرا نسقیکم مما فی بطونی دویم سبق ختم شو درم الادلت النقلیہ او بے شکل اگر امانگ نوح قوم دادتا نوولیو دے زمانی نکا اولادا اعبداللہ دیو اللہ تعظیمو کئی امان ای حکم صرف دا اللہ ندبل ند قوم جرگا انا دا حکومت قانون ند یوچا ادر فرمان او خبرہ نیش تیتا سولا لائق دے ہیچ قسم عبادت سوا دا غنا بل این زن نبج کوائی معتبر بوی کافر دا قوم دا دانا نیر دے لیکن سرے دے قدری امیسلو کم استاسو غانی دے دا دا ووٹ استاسو ووٹ پیوی صاحب دے دا پکوانی خبر دا دا ووٹ استاسو ووٹ جوشان ترے ادا عالم او دا بیجین ووٹ جوشان ترے دے دا جاہل او دا عالم ووٹ جوشان ترے دے عمر وی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ چر اختلاف راگے تاسو پرائی کی دا منتخاب دا امیر باندی نو عبدالرحمن ابن عوف چې په کومه کې نو هغه طرف ته دا عبدالرحمن ابن عوف ور د نور سره نه برابر وای شپه غوتنو جرګه مقرر کړو د انتخاب د خلیفہ د پاره چې په دې شپه غوتنو کې به وطن غوړه کوي نو شپه کې خو یو خلیفہ کې ګنې پینځه پاتې شو کنه اوس دا پینځو کې درې یا څلور یو طرف ته ووټ ورکی یعنی رای ورکی داسې روح نه موجوده طریقه چې کومه خورای چې دا یو خدای نیپسی داغه خود معلومه شوله که داغه ده او که دو یو طرف تشو دو بل طرف تشو نو بیا با ده چه خبری تسلیق وگی دی وی کم طرف تا چه عبدالرحمن ابن عوفو ده داغه ده ده عبدالرحمن ابن عوف ورطا و رایطا داغه نورو پا نسبت قویوی ده نورو دو پا نسبت بانده ده ویوی تاویوی زکه عبدالرحمن ابن عوف خلافت که حسن آغستا عمر تا پتا و رضی اللہ تعالی عنہ ادغه سی جو کړی و چې کله جرګی ته کیناستو ایمنګ شپک تنی و یاو یو کارو کوي وی سو وی دو دوه رای یو کوي زب خپل رای دته اوس پارم ته دته اوس پارا ته دته اوس پارا نو د شپګو نه بدری شي کنه نو دا درې به بیا خبرو کی یعنی خبره به پلندو شي ناغو غونی شو نو د خپل رای خور وی زو خپل رای فلان کی ته سپارم زه خلافت داویدار نیم خپل رای غته پریدم نو چې دا وکړو نو دویم خبره بیا وکړله اختلاف بیا مو بیا خبر وکړو بل یو کار وکړي وی سو وی یو تن ته نه ځانو باسای څو توی امیدوار توی کنه امیدوار پیژنې توی امیدوار بلار توی نو دا امیدوار وی یو امیدوار ځانو باسای کنه چې زنو خلافت تم نه کوم دې تنگوه المترشحو للخلافة المترشحو للخلافة نوی زان تهو باسای چه کم یو زانو باسا نمونگ برای اغا تا پریو چه اغا تو خوخ کزنگو پیام بلی نو دی تم تیار نشو چه تیار نشو نو دوی زتی نزانو باسا زخو پدی که این کنا مترشحین للخلافت که ما تی نزانو باسا خلافت تامی تامی دار نی نو خلیفه که گم نا وسی ما تسپارای پدی که مغلی شو و آخر دا چرای تا تیار شو دا عبدالرحمن ابن عوف رای دا نور سردن برابر کلی بیا دا خبر امو کلا چه که پر رای که برابر شو مثلا دری یو طرف تا شو دری بل طرف تا شو اوز بسه چل کوای نو بیاوی عبدالله دا عمر زوی عبدالله زما زوی عبدالله چه دا چا بباره که وطور کنه غصر شد دا غو منه دا ولی عبدالله ابن عمر باره که اغا ویلیو لیس له من الامر شیون د خلافت باره که ودس جور نی او صرف د ستاس و مجلس کی با ناس تی او ترجیح پا دوانی را وسته شد اغلی بیور که دا عبدالله ابن عمر روٹ بیا نور سر نی برا بکره دا ولی دی وجه نه چه اغا پا خلافت که داویدار نو نو اغا چه تو خلیفه که و چه دا پار رای ورکه با خالصان لله امو نصیب بگنی دا شن تا عبدالرحمن ابن عوف تو معلوم چی دی نکی نو چی دی کم طرف تاو نو دا رای با للهی او مضبوط با انده دا سرکی گه خبر دمانه اغل کو برابر کری دیگه نو قرآن وی حالی استوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون عالم و جاهل ندی برابر دا دین مسئله کی لکه سنگ چی دا جنگ پا مسئله کی نا تجربه کار او جرنیل ندی برابر دا جنگ مسئله رالا نو پده که دا لوی عالم و دا لوی قاضی مسئله خبر رای او دیو جرنیل رای برابر دی ندی برابر دا جرنیل تجربه دا رای به دا غمانی لیکی که پا دی بارا کی دا پل پل کار دی دا شن تا زنانا و دا نارینا رای چرت برابری کی زنانا دا دنیا دا کارون سر سر کار دی دا خلافت و دا نوکره سر چه پا دی کم دا دینا تپوس کوا دی که تپوس تا جاغینا جت نشنی پی که ترایش دی اللہ اللہ فلا تتقون نموتبری ما دا اللہ بشرون نیده لیکن سرای قدر دی نرس کمال پکی نشت ابیا مثلو کومو دے ستاسو غانی سرائے رے ستاسو نا تو غروم ندے مثلیت سرائے داگی نا چی نبوتو پکیت دا نبوتو اگو پا نظر نراتنو نہیں دیتنو او درہم اعتراضی اوکو دے ارادہ دا چی غور کتاسو مانی زان یتفضل علیکم ذل مشرکوری کہ اللہ اختن را لیکلے بے فرشتی ندی اوری دلی منگا دا وفیا باین الاولین یو اعتراض بشرون دویم مثلکم درم یریدون یتفضل علیکم اصلورم لو شاء اللہ لانظر ملائکا پینزم ما سمعنا بهذا فی آبائن الاولین من مشرانو کدا خبرنو آوری دلی دپ کے تلا بلا جوڑا سورت یورس کی آیت خیم ہر دور کی بی دین خلقو د دین تحریک رچ خالصتاً للہ اگیل سیاسی نظر اور کرے دے پہ سیاسی نظر باندی تا قتلی دی دا مشری جوڑی وی پہ منگ بانی حکومت جوڑی منگ نور انشو مندلے وی دا مشری نو تا سم شری مندلا اگد نکر کمی مشری مطالبہ کرلا و دی دین مسئلہ دا دین کی قتل آغا مشری نمانی نو دوزخ لازی کنا دین کی بد آغا مانی بیشک دنیا کی امم مانا و دی دین مسئلہ دا نو دی کبی مانی سورت یونس آیت نمبر اتا ہویا یرید ان یتفضل علیکم غواڑی چی تاسبانی زان غورا کی نمونگا تا خبری تا وگنی دوی اتا ہویا قالو اجیتنا لتلفتنا اما وجدنا علیہ آبانا وتکون لکم الکبریاء فی الارض وما نحن لکما بمؤمنین تکون لکم الکبریاء فی الارض تاسو دے دے کہ دل مشری جوڑو آئی امنگنی خبر بانستا سو یقین کہ ان کی تیار نشو جیتا سورت طہا کی تاسو لستلو تاسو جرگا کرد دمخ کی ان ہذا لمکر مکرتمو فی المدینہ لتخرجو من اہلہا دا خو تاسو تو مکر جوڑ کرے سا چل از سر پارم جوڑ کرے دے لتخرجو من اہلہا چی تاسو دا دینا اگا اہل دا دیو باسائی یعنی تاسو دا اللہ حکومت جوڑاوائی امو شہری جوڑاوائی نمنگ دے منلو تا تیار نیم لِتُخْرُجُ مِنْهَا أَهْلَهَا إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ وَلَقَطَّعَ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمْ سُورَةُ الشُّعَرَاءَ كَمْ ذَكَرَ كِ لَمَكْرٌ مَكَرْتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لِتُخْرُجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا دِينِي تَحْرِيكَ لَا سِيَاسِي رَنگ وَرْكُول نُدَاد نُور تَحْرِيكُن پُشانتے او تحریك دینو چلی جینو دی پاگا نظر تو گوری نو گمراشی خبر چکم تنگا پکارو ناغسیو نمدلا وما نحن لکم آب مومنین شپکم اعتراض نیده لیکن یو سرے قدری ادی پدبائی لیون توب لیو نیده انتظار کرو تر لگا وقت مربشی پیغمبر ویلیو رب می مدد می اکا بی ما کذبون صوب داگی چی در غجن می گڑی نوح علیہ السلام ویلو ان سرونی بی ما کذبون زما مدد کا یعنی عذاب پیرا والا اور دا دعا دا چی ذکر کری دا نوح علیہ الصلوۃ والسلام ہوئی اللہ تے تباہ کا لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انصرنی بما کذبون نوح کرم گئے تا جوڑو جاز کشتے زم پہ خونا زما پلیدو وحینا زما پہ خونا بانی اسباب تیار کا وہ اسباب پریر توکلو کا اسباب پریر توکلو کا آسی متوکلین گرد ہے لکتا تو پیغمبر نوم لازیاتی جو متوکلین گرد بے اسبابو نہیں نو مجبوری دا خدا چی خالی سدی سی بے چی تشی بز سخنی عبید از مکنی چی پز مکو ودا اللہ روانی نور بز سخت شینی نور توی کشتی تیار کا ندو جوڑ شروع کو کل چرا حکم زمان او خود کی دی او بو او خود کی تنور پو بو بانی وفارت تنور او دو شی دی او بو دی نگری ناری نگری وج دی اپا وج دی توز دی که نگری او دا شانتا تنور زنانه لگی ایدی نچه اگه که او برا او خطی نو پوشه چه پا طول دنیا او برا روانی دی نزان کشتی تر سوای دن نکا بگیتا دا هر قسم شینا دعا جوڑی یعنی دعا زیاد بنی اکور والا دی اوم تابیدار هم ولده و نساهم لیکن آج چه دولوان دین شوید فیصل دا عذاب دا دونا خبریون کرا سر ببارا زیادی که انکو کی یقینن دی دوید انکی کشتی تا تیار شو کشتی تاو خطل نبیو تا خون اکرا کرا چی تی کاؤ شوید تا واغا چی تا سر دی پجاز او آیا الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین ستائی نیسی بتنیو اللہ رہی چی خلاسی کمگا دا قوم ظالمنا قوم ظالم ختم شو، موت المبتلی فتح فی الاسلام، ختم شو الحمدللہ، شکر ہے چیدن اخلاص شو. اپا دی کی زیوم دی الحمدللہ، وایا قوم ظالم نخلاص گو، وایا بیا رب زما کچھ کمنگر چشتینا پزمکا نزول منظرن مبارکان زید فرد ہوتا چی خیرون پکی اتید مہربان تید خمیل مستیا کا ان کے المنزلین کزون کے دیرکا ان کے آغازے کی منکوز کا اللہ یو جد فیه الخیر و الہی چپاگی کی خیرو نہیں بیا دا سی پہلی تزمکا چیاغی کی بیا کو برو شیر کی آیا پا کی اللہ دا غینا منگو ساتا یقیناً پا عدس جو کر اللہ یقیناً پا دی بیان کی دیر نخیری خلق اللہ یقیناً منگا ازمیری دا ازمین کی دا خلق بیاوم لمبتلین فی ما یاتی فی المستقبل صرف دانے چی قوم دنو بانی میں داستا اس میں خراب ہستے ہو دا بتر قیامت ای ایو قوم ختم شو بیا میں پیدا کر پس دو زونا پیڑے نوری آخرین قرنانی دا جمع پا دیبانی ویلی جنسی مانا دلی گلی منگو پدو کے لئے گلے رکھ پر طرفا صالح علیہ السلام مراد دی یہود مراد دی ذکر دنو علیہ السلام نپس دا دی پیغمبرانو تذکر قرآن کرے دا چرت چکڑے دن دی پیغمبرانو کرے دا صالح یہود ادو تم ویلو عبد اللہ مسئلہ توحید دویم زل باندرالا اولی تولی یا قوم عبد اللہ